شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله. خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے. یہ جملہ کلمہ طیبہ کا جز ہے. اس کے بغیر کلمہ طیبہ پورا نہیں ہوتا. اگر صرف کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے تو مسلمان نہیں بن سکتا. تو محمد رسول اللہ کا جو جملہ ہے وہ کلمہ طیبہ کا اٹوٹ جز ہے. اس کے بغیر کلمہ طیبہ مکمل نہیں ہوتا. ایک طرف تو یہ کلمہ طیبہ کا جز ہے جس کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہوتا. وہیں یہ سورہ فتح کی ایک آیت کا جو قدر طویل ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے اور پہلا جملہ ہے. اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم او کما قال اللہ تعالی. بتایا چلا کہ یہ محمد رسول اللہ کا جو جملہ ہے وہ ایک آیت کا ابتدائی حصہ بھی ہے. آج ہم اسی ٹکڑے کو آپ حضرات کے سامنے شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں. سبھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے. ہماری شریعت کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے کہ زبان سے ادا کر دیا گیا بس کافی ہو گیا، نہیں، بلکہ جو کچھ ہے اسے زبان کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے. زندگی آدمی کی گزر جاتی ہے. کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ زندگی پر محمد رسول اللہ کہتا ہے لیکن اپنی پوری زندگی اس کے مفہوم سے ناواقف اور نااشنا رہتا ہے. لہذا میں نے اپنا یہ فرض منصبی سمجھا کہ آج اسی ٹکڑے کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے لائیں. اس سے پہلے کہ میں اس ٹکڑے کی شرح کروں کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیں. جو شخص اپنی ماں کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کی خدمت کرے اور ماں کی طرف کوئی دھیان نہ دے تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی ماں کی قدر و قیمت اور ماں کی عظمت سے واقف نہیں ہے. اسے ماں جیسی عظیم ہستی کی قدر و قیمت کا علم نہیں، اس کی عظمت کا احساس نہیں. اسی طرح کوئی شخص اگر اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کی بات مانے، اس کی خدمت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ باپ کی عظمت اور باپ کی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہے، اس سے واقف نہیں ہے. ایسے ہی ایک شخص بہتے ہوئے سمندر کو چھوڑ کر کے خوش جوہر سے پانی طلب کرے، خوش گڈھے سے پانی مانگے، تو یہی مطلب ہوگا کہ ایسا آدمی جو کھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو چھوڑ کر خوش جوہر سے پانی کی آس لگائے ہوئے ہے، یہ شخص سمندر کی عظمت اور سمندر کی احساسیت سے واقف نہیں ہے. ایسے ہی کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اور کلمہ لا پڑھنے کے بعد بھی وہ اپنا سر غیروں کے آستانوں پر ٹیکتا ہو، اپنی کی منزلت سے آگاہ نہیں ہے. اور اللہ نے ایک جگہ ارشاد بھی فرمایا وما قدر اللہ حق قدر ہی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر تو پہچانی ہی نہیں. جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی, اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی قدروں کی مت سے, اس کی حقیقی عظمت سے واقف نہیں ہے. ایسے کوئی شخص اگر محمد رسول اللہ کا ضد کرتا ہے, زندگی بھر ضد کرتا ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ, لیکن اس کے باوجود وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی غیر کو اپنا اغوا بناتا ہے, کسی غیر کو اپنا رہنما مانتا ہے, کسی غیر کو اپنا پیشوا مانتا ہے, کسی غیر کو اپنا راہبر مانتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص محمد سے ناشنا ہے اور اپنے نبی کی عظمت اور اپنے نبی کی قدر و قیمت سے واقعہ واقف ہے اور ناشنا ہے. آج ایسا ہی ہے, زندگی بھر آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن اس کے تعلقات خیر اللہ سے اس طرح رہتے ہیں. ایک آدمی زندگی بھر محمد رسول اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے لیکن زندگی بھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کو اپنا رہنما اور دوسروں کو اپنا رہبر بنایا رہتا ہے. اس سے کیا سمجھا جائے؟ یہی سمجھا جائے